sen bilin amma. Havalım bineler, bu neler döneler. Havalım güzeller, vadesiz erler. Havalım bineler, bu neler döneler. Havalım güzeller, vadesiz erler. Olsun konuşmayayım kızına, yaktı beni Eda'yın anlazına aman. Havalım bineler, bu neler döneler. Havalım güzeller, vadesiz erler. Havalım bineler, bu neler döneler. Havalım güzeller, vadesiz erler. Havalım güzeller, vadesiz erler. Havalım